insanlığın büyük bir bölümü bunların sömürüsü ve zulmü altında inliyor. Sadece Gazze'ye bomba atmakla zarar vermiyorlar. Yani bunların zulümleri sadece uçaklardan bomba yağdırmak şeklinde tecelli etmiyor. Aynı zamanda bakıyorsunuz Hindistan'ın yoksul köylülerini, yoksul çiftçilerini farklı bir biçimde gübreyle sömürüyorlar mesela. İlaçla sömürüyorlar. Afrika'nın yoksul toprak sahiplerini de biyodizelle sömürüyorlar. Gidiyorlar oraya kanola ekiyorlar. Yani milyonlarca dönüm araziye alıyorlar adamın elinden arazisini yok fiyatına ve onu bir ekmekle kandırıyorlar ve ondan sonra oralara biyodizel ekiyor, yakıtı ekiyorlar ve öyle sömürüyorlar. Dolayısıyla bu da bir zulüm. Zulmün bin bir çeşidi var. Evet. Bu da bir zulüm. Dolayısıyla bizim bugün dünyada egemen olan bu zulüm sistemine hep birlikte hayır dememiz lazım ve alternatif bir sistem üretmemiz lazım. Adil bir sistem üretmemiz lazım. Bu sistemin merkezine 5 şeyi koymamız lazım. 1- Hakikat. 2- Adalet. 3- Merhamet. 4- Meşveret. 5- Ehliyet. Bu 5'ini bir daha sayayım mı? İyi olur. Hakikati koymamız lazım. Kimse buna hayır demez. Aklı başında hiç kimse. Hakikatin yeri batıldır. Yani karşıtı batıldır. Karşıtı batıldır. Yani hakikat olmasın, batıl olsun. Hak olmasın, yalan olsun. Bunu diyecek. Kimse demez. Demez. İkincisi adalet. Zulmü kim ister Allah aşkına? Zulmü zalimler ister. Zalim de Allah belasını versin. Dolayısıyla adalet. Üçüncüsü merhamet. Merhameti kim istemez? Merhameti istemeyen ne Allah belasını versin. Değil mi? Merhameti istemeyen zalimdir. Yine o وَلَا اُدْوَانَ اِلَّا اَلَى الظَّالِم۪ينَ geldik mi? Evet. Efendim, meşveret, ortak akıl. Bunu kim istemez? Hangi halk ortak akıl istemez? Hangi millet ortak akıl olmasın, falan diktatör bizi yönetsin der. Efendim, ve ehliyet, liyakat. Kim der ki layık olmayan, ehil olmayan gelsin de şu işi yapsın. Herkes ehil olan gelsin der. Der. Onun için yeryüzünde yepyeni bir sisteme ihtiyacı var. Ama maalesef Müslümanlar yeni bir sistem kuracak akliyetten mahrum. Güçten demiyorum. Güç meselesi değil mesele. Mesele akliyet meselesi. Bu anlamda ben Müslümanların ayaklarının altında çiğnedikleri aklı yerden kaldırıp, yıkayıp, abdest aldırıp, temizleyip, Kur'an'la abdest aldırıp, temizleyip yerine, omuzlarının üstüne geri koymalarının gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapmadığımız sürece Allah burnumuzu pislikten, çamurdan kaldırmayacaktır.